السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کا ٹائٹل ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بہت محبت تھی. اب حدیث سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہر نبی کو ایک چانس ملا ہے دعا کا, ایک مقبول دعا دی گئی. ہر نبی کے لیے یہ چانس تھا. مانگ لیجئے, جو مانگو گے ہم دیں گے, یہ اللہ کی طرف سے چانس تھا. کل دیں گے, پرسو دیں گے, یہ نہیں, بس آپ کی زبان سے نکلا اور اللہ تعالیٰ نے فوراً دیا. یہ ہر نبی کو ایک چانس ملا ہے. بس ہر نبی نے دنیا ہی میں وہ دعا مانگ کر قبول کرا لی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو حضور کو بھی آفر کیا گیا, آپ بھی مانگ لیجئے جو مانگنا ہو. تو آپ نے کہا کیا یہ ضروری ہے میں زمین پر مانگوں؟ کسی نبی نے تو یہ سوال کیا نہیں. حضور نے کہا کیا یہ ضروری ہے میں یہاں مانگوں؟ نہیں نہیں, آپ جہاں مانگنا چاہے وہاں مانگے. تو آپ نے کہا میں زمین پر دنیا میں یہ دعا نہیں مانگتا, بلکہ اس دعا کو قیامت کے دن تک چھپا رکھا ہے. حضور نے فرمایا میں نے اس دعا کو دنیا میں مانگ کر ختم نہیں کر دیا, بلکہ اس دعا کو قیامت کے دن تک چھپا رکھا ہے تاکہ اس روز اپنی امت کی شفاعت میں اس کو کام میں لاؤں. بس میری شفاعت انشاءاللہ میرے ہر اس امتی کو ضرور پہنچے گی جو اس حال میں مر گیا ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا تھا. یہ حدیث صحیح مسلم شریف جلد 1 صفحہ 113 پر موجود ہے. تھوڑی سی تشریح سن لیجئے. اس حدیث مبارکہ سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے ہر نبی کو خصوصی طور پر یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ کوئی خاص دعا کر لیں جو ضرور ہی قبول ہوگی. خاص کچھ ہی مانگ لیں, خواہ کچھ ہی مانگ لیں. یوں تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مستجاب الدعوات ہوتے ہی تھے, لیکن خصوصی اعزاز کے لیے اللہ جل شانہ نے ہر نبی کو اختیار دیا کہ ایک مرتبہ تم جو چاہو مانگ لو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خصوصی دعا ہر نبی نے دنیا ہی میں مانگ لی, میں نے یہاں نہیں مانگی بلکہ قیامت کے لیے چھوڑ رکھی ہے, اسے اپنی امت کی شفاعت کے لیے استعمال کروں گا. یہ ہماری بہت بڑی سعادت مندی کی علامت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنا چانس اس امت کی محبت میں آخرت کے لیے چھوڑ دیا. آج میری رائے یہ ہے کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہم پر احسان کیا, آج 100 مرتبہ درود شریف آپ پڑھ لیجئے. تھوڑا ٹائم لے کر جو سیغہ آپ کو یاد ہو, اور ابھی کیش میں ایک درود شریف پڑھاتا ہوں وہ پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ. پڑھیے میرے ساتھ, اللہم صل علی سیدنا محمد ابن عبد اللہ. القائم بحق الله ما باق امر الا فرجه الله عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك آمين آمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.